Ja, nou is alles goed. Ja, goedemorgen. Doen we het niet alweer? Live op Radio Paddepoel, tenminste, ja. Ja, zijn we er weer? Ja. Ik hoor dat jij een heel leuk interview had. Interview? Met de politie bij dat ja, Green Tribe ding. Green Tribe en, die wil ik wel terugluisteren. Kan ik dat terugluisteren? Ik kijk daar eigenlijk nooit. Ja, op bah.amsterdam, daar kan je gewoon klikken. Bah.amsterdam, bah.amsterdam. Oh, oké, ga ik dat eens een keertje doen, ja. Ja. Ik hoorde er donderdag van, klonk goed. Ja, dat was echt een goede shit hoor. Maar ja, weet je, het kut is natuurlijk wel, het ging om een aanzegging van bestuurlijke dwang. Aanzeggingen van? Aanzegging van voornemen tot besluit tot bestuurlijke dwang. Om de Green Tribe eruit te knikkeren daar. Ja. Dus ze hebben een week de tijd om heel hard te schreeuwen. En dan gaan ze beslissen. En als ze dan beslissen, dan moeten ze heel snel wegwezen daar. Anders pikken ze alles in en maken ze alles kapot. Waar ze, ze al aangekondigd. Waar ze nu staan? Ja. Nou, nee, op de... Die vorige, die eerste? Nee, de nieuwe. De huidige? De nieuwe, de volgende. Richting Ruighoort, hoe heet dat nou? De Heining. De Heining, hè. Jezus, Heining op de Heining. Heining op de Heining. Daar moeten ze dus nog. Dat is toch die spannend, oké. Okay. Ja. Vervelend. Ja, dat zou de toekomst zijn dus. Ja, dat snap ik. Moet de toekomst zijn voor de Green Tribe, want ze hebben niks. Nee, ik weet het. Ze worden overal weggestuurd. Ja, ja, dus en nu door de gemeente, en dat is dezelfde gemeente die zegt van ja, fok jou, we hebben geen officiële plek voor je, dan maar op. Nou, lekker gemeente. Ja. Kijk, prima als ze ze wegsturen, maar ja, waar dan heen, weet je wel? Want het enige wat er in die brief staat is met hele grote dikke letters onderstreept. Je moet je rotzooi weghalen en je mag het niet ergens anders in Amsterdam neerzetten. Mm-hmm. Ja, ze er helemaal niet over gaan, want ze kunnen gewoon staan waar ze nu voor de vaart staan. Het is gewoon een standaard brief, maar ja, het is wel een week van tijd. En dan is het over, of niet. Dus er kon wel eens heel hard geschreeuwd moeten worden nog. Ja, ik had eigenlijk nog naar Amstelveen willen gaan. Oh. Maar ik ben niet, het is me nog niet gelukt en wat ik geloof, ja daar was een, is een, bij die Huilensteden, een landje met wagens. Ja, die hadden, voor de zomer hadden ze een heel mooi feest daar, toen bestonden ze een jaar. Ben jij geweest? Ja, daar ben ik geweest, daar hebben we ook nog uitgezonden. Hoe is het daar, hoe gaat het daar? Ja, hoe het nu gaat weet ik niet precies, maar het was toen een mooie shit hoor, echt leuk. Maar alleen maar jonkies of ook nog wel wat mensen die wel wat met ervaring, zou ik maar zeggen? Nee, ja, die hangen er wel een beetje omheen, maar de mensen die het doen, dat zijn wel jonkies, dus het is wel fragiel. Ja. Je weet niet of zij... Het parkhuisje, dat was ook net iets te fragiel, weet je wel. Ja. Dat is in de fik gevlogen. Ja. Ja. Ja. Voornamelijk jonkies. Ja, dat waren jonkies en dat is op zich is dat heel goed, maar ja, die hebben dus echt wel een hoop te leren. Nou ja, als je vergelijkt met Parknest, die hebben er natuurlijk wel veel... Ja, dat zijn meer dus die oude rotten, die weten drive wat ze achter doen. Zitten, dat gaat. Of die weten echt veel gewoon beter wat ze doen. Nou ja, maar er zijn ook wel wat oude rotten die hebben geprobeerd om het nog een beetje te redden met het parkhuisje. Maar ja, als je daar in je eentje staat, dan goede mensen nodig als, om als buitenstaander van te maken. Dus ja, dat is echt kut. Maar goed, vandaag zal er wel wat bij komen, denk ik. Ja. Het is tenslotte ADEF, dus ik mis het altijd, dus lieve luisteraar, reken er maar niet op dat je dat meemaakt. Maar het gaat wel gebeuren, denk ik. Kan niet anders. Hey, en heb je de politie gezien? Ze hebben een nieuwe Tigelantijn gevonden. Ze hebben een rond potje op hun borst gehangen, waarop staat vredes iets. Oh. Met een duif, met een... Ik zag er genoeg staan, maar dat nog niet gezien. Nee joh, daar staat er één. Ja, ze hebben zo'n rond dingetje met vrede. Oké. Okay. Ja, ik vind het wel, ik weet niet. Hoor eng hoor. Ik vind het echt eng. Alsof ze niet gaan slaan, weet je wel. We beloven dat we het zachtjes doen. Hey, maar dus heb jij hebt ook nog wel een beetje contact op de Heining, toch? Ik ken een oude studiegenoot, zit daar echt als eerste huurder vanaf het begin. Ja. En via hem nog wat mensen daar. Wat heel erg zou helpen voor de Green Tribe, denk ik, is als er vanuit de Heining zelf ook een geluidje komt. Ja, ja. Want kijk, er zijn nu ook geluiden van de Heining, van mensen, want die, op de Heining hebben ze zware ruzie, hè, met de gemeente. Ze hebben oorlog. Het hele terrein. Ja, want de gemeente die wil de boel aanharken. En die zegt van nou, auto's. Ja, maar dus ze hebben parkeervakken getekend, de ateliers. Veel te weinig. En de rest wat er staat wordt gewoon beboet. Ja, ja, ja. Oké, okay, gaat worden, over parkeren, ja. Worden, ja, parkeren, maar ook over eisen aan bedrijfsruimtes en zo. Ze worden echt opgejaagd nu, ze worden op kosten gejaagd. Oké, okay. Ja, en ja. Als ze niet netjes zijn, dan moeten ze opzouten, want dan wordt het veel te duur gemaakt. Dat is wat ze aan het doen zijn. Dus er is heel veel stemming daar op de Heining tegen de gemeente. En dan komt de Green Tribe, die zegt van, hey, hallo. Maar dan heb je het over het bedrijventerrein, want ik ken de Heining, heb ik het over de atelierloodsen. Oh ja. Die rode loodsen achterin, en daar zit die studiegenoot. Ja. Verder heb ik daar, weet ik ook niet. Zit Theaterstraat dan ook daar? Verder weet ik daar ook niet. Zit er toch ook ergens? Verder weet ik daar ook niet meer dan de Doe Het Zelf garage. Die weet ik dat die er zit. Voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Maar en de Theaterstraat toch ook? Geen idee. Er zit nog wel een woonwagenkamp ook. Ja, dat zijn de Circus Pontine. Dat zijn leuke mensen. Ja, ja. Daar hebben we goed contact mee. Oh, hier. Ja, dan lopen oude lijntjes ook tussen mensen. Ja, dat is echt briljant. Dat is Circus Pontini, man. Dat is klassiek, hè? Weet je, voor klassiek mij Italiaans. Is dat iets uit mijn jeugd, wat gewoon heel bijzonder was, dat circus. Maar ja, dat kan natuurlijk niet, want dat was met allemaal beesten en zo. Dus olifanten, die hebben snel onder de grond gestald. Een hele grote stal gemaakt. Vroeger bij de Conradstraat zaten ook oude kermislanden. Die hadden daar twee tijgers of twee leeuwen, hadden ze daar nog van, gepensioneerd van circus. Hans van het terrein. Zij kunnen ongetwijfeld ook hele lieve beesten zijn. Maar ja, die zijn natuurlijk wel een rondleven. Tegenwoordig zijn ze bij artiesten er al uit, dus daar is niet veel van over. Van, Nee, maar ja, kom op, die beesten hebben een rondleven. Dan moet je in de kooi, in de zweep. Ja, heb je de Tiger King gezien, die documentaire? Nee. Amerikanen die ik heb er wat over gelezen en ik dacht van nou, dat hoef ik niet te zien.